Christmas time again. Decorations are all hung by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. I kinda missed them. I just don't wanna kiss them, no. And it's Christmas all over again. Yeah, again. And all over town, little kids come get down. And Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Down a block, little kids start to rock. Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. Γεια σας, καλή εβδομάδα, και είπαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά που ταιριάζουν σε αυτή την εκπομπή. Christmas All Over Again, Tom Petty και Heartbreakers. Happy and they're by your fire. I hope you have a good one. I hope mama gets the shopping done. And it's a Christmas all over again. Oh baby, it's κάθε μέρα λοιπόν εδώ στην εκπομπή θα ξεκινάμε με ένα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που δεν είναι από αυτά που ακούγονται και πάρα πολύ στους σταθμούς, όπως το κομμάτι που ακούσαμε τώρα με τον Tom Petty σε παραγωγή του Jeff Lynne, Christmas All Over Again. Two Fender Bassmans, Chuck Berry Songbook, Xylophone. Διευκρίνησε και αυτός ότι είμαστε σε μια ατμόσφαιρα τέτοια στην εκπομπή που ακούτε, Chuck Berry και τα λοιπά. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάμε μια μικρή ανασκόπηση του 2014 στη μουσική, παρουσιάζοντας τις μουσικές στιγμές που ξεχώρισαν μέσα σε αυτή τη χρονιά που τελειώνει. Και αφού ξεκινήσαμε με Tom Petty, θα συνεχίσουμε με Tom Petty. Τα άλμπουμ που θα παίξουμε δεν έχουν μία αντίστροφη μέτρηση. Είναι άλμπουμ και τραγούδια που ξεχωρίσαμε μέσα σε μία εποχή που έχει αλλάξει εντελώς αυτήν την τάση που είχαμε παλιότερα να κάνουμε λίστες με τα καλύτερα. Είναι τόσες πολλές οι λίστες που εμείς πια αποφύγαμε να κάνουμε λίστα εδώ και δύο χρόνια. Αλλά έχουμε τις προτιμήσεις μας σε κάποιους, και εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι Παρόλο που είχαμε πάρα πολλές κυκλοφορίες από παλιότερους καλλιτέχνες, αυτά που κάθισα και ξεχώρισα και που θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες είναι πολύ περισσότερα των νέων καλλιτεχνών παρά των καλλιτεχνών που είναι από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80 ή ακόμα και του 90. Κάποιοι από αυτούς έβγαλαν ενδιαφέροντα άλμπουμ, αλλά θα έλεγα ότι εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε πια πολλά πράγματα από εκείνους. Περισσότερο θα δούμε λοιπόν τους καινούριους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι από το παρελθόν που έκαναν καλούς δίσκους, όπως ο Tom Petty όταν έβγαλε το 13ο στούντιο άλμπουμ τον Ιούλιο του 2014, Hypnotic Eye. Ακούσαμε το American Dream Plan B από έναν εξαιρετικό Αμερικανό ρόκερ εδώ και δεκαετίες, τον Tom Petty, και το τελευταίο του άλμπουμ Hypnotic Eye. Έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, παίζοντας αποσπάσματα από άλμπουμ που ξεχωρίσαμε και τραγούδια που μόνα τους έχουν κάνει μια κατάσταση. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι στον ήχο. Στο τηλέφωνο πάντα εδώ μπορείτε να έχετε μία επικοινωνία μαζί μας στο 211-365-9995. Σήμερα είναι Νάσια Καρβούνη, παίρνει τα μηνύματά σας. Βήμα FM για SMS, μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email live papakivimafm95.gr. Επίσης είναι το Facebook Γιάννης Πετρίδης, είναι και το Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζωγουρή. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ένα γκρουπ από τη Σκανδιναβία που είπε ότι θεωρούμε πια ότι τα άλμπουμ δεν έχουν σημασία και δεν θα έχουν σημασία στο μέλλον, και αυτό είναι το τελευταίο μας άλμπουμ. Αυτά τα είπαν οι Ρόιξοπ, που θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του καλού τελευταίου τους άλμπουμ. Oh, oh, oh, oh.

Ένα από τα συγκροτήματα που επιβεβαιώνει το τέλος των άλμπουμ, που αυτή η εκπομπή και πριν στην ΕΡΤ το είχε επισημάνει από τις αρχές αυτού του αιώνα, ότι τελειώσαμε με το άλμπουμ, είναι οι Νορβηγοί Roiksopp. Βγάζουν λοιπόν το πέμπτο και, όπως είπαν, final album, γιατί είναι περιττό να βγαίνει ένα album το οποίο να μπαίνει στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τι album είναι στο διαδίκτυο? Στο διαδίκτυο ένα album τι σημαίνει? Άλλο το album, το παίρνω όπως λέγεται και την άλλη φορά και είναι album, και άλλο στο διαδίκτυο. Οι Roiksopp είπαν ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε ηχογραφήσεις, και βέβαια θα σταματήσουμε, θα δίνουμε 3 τραγούδια εδώ, 4 τραγούδια εκεί, αλλά album, το Inevitable End, είναι το τελευταίο μας. Από το αναπόφευκτο αυτό τέλος ακούμε, έτσι λέγεται και το άλμπουμ, το Sordid Affair. We'll be right back. Άλλη μια καλή παρουσία στη χρονιά που τελειώνει με Roik Shop, το πρόσφατο άλμπουμ. Πάντοτε παρουσίαζα τα καλύτερα της χρονιάς τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γιατί κυκλοφορούν μέχρι την τελευταία εβδομάδα μερικές φορές πολύ αξιόλογοι δίσκοι και χάνονται στο ενδιάμεσο, γιατί αν κυκλοφόρησαν ας πούμε τις τελευταίες εβδομάδες μιας συγκεκριμένης χρονιάς, μετά ξεχνιόνται στην επόμενη. Έτσι έχουμε τώρα μια τέτοια περίπτωση από έναν ράπερ Αμερικανό, έναν μουσικό του hip-hop, τον J. Cole, που έβγαλε το άλμπουμ 2014 Forest Hills Drive, που είναι ένα από τα καλύτερα hip-hop άλμπουμ, μαύρα άλμπουμ της χρονιάς αυτής. Ο τύπος, που έχει κάνει και άλλες επιτυχίες, έχει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για τη γενιά του, που λέγεται Be Free, και θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Είναι ό,τι πιο καυτό και ό,τι πιο καινούριο βγήκε. Ένα κομμάτι που αφιερώνεται στον Michael Brown, που δολοφονήθηκε από τους αστυνομικούς στο Σεν Λούις, και που όπως λέει στο τραγούδι, προσέξτε, γιατί πολλοί λένε ότι για τη γενιά του είναι ό,τι ήταν το What's Going On του Marvin Gaye για την γενιά εκείνη του 70. Λέει λοιπόν ο Jay Cole, το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε αφιερώνεται σε όλους τους νέους μαύρους που δολοφονήθηκαν από τους αστυνομικούς στην Αμερική.

Κώστα, σήκω από τον καναπέ. Και αντί να σηκωθώ. Θα κλείσουν τα μαγαζιά, δεν θα πάμε σήμερα για χριστουγεννιάτικα δώρα. Στους κουμπάρους μας. Δεν θα παίρναμε τα βιβλία που λέγαμε. Κάνα παιχνίδι, μήπως χαμογελάσει λίγο βαφτισιμιό σου, ο αγέλαστος Πέτρος. Αυτά είναι όλα. Καλά, φτιάξε δύο τσαγάκια, πιάσε το τάμπλετ και έλα να ράξουμε στον καναπέ. Και δεν θα κάνουμε ψώνια. Ψώνια θα κάνουμε. Από τον καναπέ. Από τον καναπέ. Και με δωρεάν μεταφορικά και σε συσκευασία δώρου για να μην μου αγχώνεσαι. Φέτος, μπες στο cosmotebooks.gr, κάνε όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα σου από τον καναπέ σου και θα έρθουν σπίτι σου με δωρεάν μεταφορικά. Διάλεξε δώρα για μικρούς και μεγάλους μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα παιχνίδια, παιδικά DVD αλλά και εκατομμύρια βιβλία. Και όλα σε συσκευασία δώρου. cosmotebooks.gr. Μια σελίδα, εκατομμύρια βιβλία. Αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Καταλαβαίνουμε όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε κάθε μέρα. Κάνουμε με άνεση καθημερινούς αριθμητικούς υπολογισμούς. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας. Πανελλαδική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων. Διεθνές πρόγραμμα PIAC του ΩΣΑ. Καταγράφουμε τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στην εργασιακή και κοινωνική του ζωή, αναδεικνύοντας τις ανάγκες σε εκπαίδευση και επιμόρφωση. Συμμετέχοντας, καταγράφουμε τις δεξιότητες, διαμορφώνουμε το μέλλον. PIAC.gr. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, για όσους άνοιξαν το ραδιόφωνο τώρα, έχουμε ξεχωρίσει τις ξεχωριστές μουσικές στιγμές του 2014 και τις μεταδίδουμε από σήμερα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τρεις εβδομάδες, δεν είναι, τρεις εβδομάδες. Με κάποιες ενδιάμεσες μέρες που είναι διαφορετικό το περιεχόμενο. Όσο και αν δεν το πιστεύουμε, είναι το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ του Damon, που ήταν κάποτε στους Blair και μετά στους Gorillaz. Ναι, είναι το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το Everyday Robots. Ένας πολύ ταλαντούχος μουσικός της γενιάς του 90. Από το Everyday Robots ακούμε το μόνιμο. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Of getting home, looking like standing stones. Out there on our own, where everyday robots in control are in the process of being sold. Swimming in lingo they become Ακούσαμε το ομώνυμο τραγουδί από το άλμπουμ του Damon από τους Blair και τους Gorillaz, ήταν το Everyday Robots. Εκείνο που τουλάχιστον εγώ έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια και το 2014, ότι έχουν βγει αξιόλογα τραγούδια εις βάρος των άλμπουμ, δηλαδή πολύ λιγότερα καλά άλμπουμ από ότι τραγούδια. Έτσι λοιπόν έχουμε οδηγηθεί πια οριστικά σιγά σιγά και πάλι στο τραγούδι παρά στο άλμπουμ. Ξαναπάμε δηλαδή πριν από το 60, όταν κυριαρχούσαν τα τραγούδια, και αυτά τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Η μουσική κάνει κύκλους και τώρα το διαδίκτυο βοηθά πολύ περισσότερο το τραγούδι παρά το άλμπουμ. Υπάρχουν τραγούδια αξιόλογα σε όλα τα είδη της μουσικής, από τα πιο εναλλακτικά μέχρι τα πιο εμπορικά. Και εμείς εδώ θα παρουσιάσουμε αυτά τα τραγούδια, από τα πιο εναλλακτικά μέχρι τα πιο εμπορικά. Φεύγουμε από το Everyday Robots για να πάμε σε ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 90, όπου είχαν χάσει ένα από τα μέλη τους, εξαφανίστηκε όπως ξέρετε το 1995, και μιλάμε για το συγκρότημα των Manic Street Preachers. Είναι ευχαριστό να βλέπει κανείς ότι ένα συγκρότημα 20 χρόνων και βγάζει καινούριο αξιόλογο άλμπουμ, όπως είναι το Futurology των Manic Street Preachers, που ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. Είναι το 12ο άλμπουμ του συγκροτήματος. myself. I am a routine, was born on hurt, but anyhow, he was a word I worked just like now. And so I've learned I need for anyone, and so I know I've need from anyone. Playland, το άλμπουμ του Johnny Marr. A life ahead, a life of ordinary mind. I said no. Είμαι ιδιαίτερα φίλος της μουσικής του Johnny Marr σε όσα έχει κάνει μετά τους Smiths και βέβαια με τους Smiths. Επίσης τους ψήφισα τους Smiths στο Rock and Roll Hall of Fame και περιμένουμε τώρα να δούμε εάν θα μπουν μέσα σε αυτούς που θα τιμηθούν την επόμενη χρονιά. Σε λίγο θα ακούσουμε και Morrissey, το άλμπουμ που παίζει σήμερα στην Αθήνα. Ο Johnny Marr είναι ένας σπουδαίος μουσικός που έβγαλε ένα αξιόλογο άλμπουμ, το Playland, από όπου είναι το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου ακούσαμε το 25 Hours. Η μουσική που κυριάρχησε το 2014 όλη αυτή την εβδομάδα και μέχρι το τέλος της χρονιάς, 6 η ώρα εδώ στο Βήμα FM. Βήμα FM 99,5. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει, γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Ο πρώτος που έτρεξε μαραθώνιο έγινε ήρωας. Οι πρώτοι που πέταξαν άφησαν εποχή. Ο πρώτος που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι γράφτηκε στην ιστορία. Οι πρώτοι πάντα είχαν την αναγνώριση. Τώρα

Μόρις λοιπόν στην Αθήνα σήμερα. Μην φύγετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στο Βήμα, γιατί υπάρχει ένα αφιέρωμα που ξεκινά από σήμερα στις 7 και 5 μετά τις ειδήσεις, σε μία από τις πιο σπουδαίες ομάδες τραγουδιών, όχι μόνο της δεκαετίας του 60, αλλά και στην ιστορία της μουσικής που αγαπάμε, τον περασμένο αιώνα. Σε λίγο θα καταλάβετε γιατί πρόκειται.